مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری اب تو بگڑی بنا میرے مولا، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری اب تو بگڑی بنا میرے مولا، یہ دونوں جہاں تیرے زیر اثر ہیں، یہ دونوں جہاں تیرے زیر اثر ہیں، جو تجھ کو نہ مانے بڑے بے خبر ہیں، نہیں جانتے جو بھی تیرے غضب کو، انہیں غفلتوں سے جگا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، تجھے واسطہ کربلا کی زن مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا، تجھے واسطہ کربلا کی زنگ کا، مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، شفاعت کا وعدہ کیا تو نے جس سے، شفاعت کا وعدہ کیا تو نے جس سے، گناہگار امید رکھتے اس سے، سفارش کریں تجھ سے امت کی آقا، تو کرنا سبھی کا بھلا میرے مولا، سفارش کریں تجھ سے امت کی آقا، تو کرنا سبھی کا بھلا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، محمد محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے، اے قرآن کے خالق گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا، میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا، میرے مولا کرم کی تجلی دکھا، میرے مولا میری مشکل گر تیرا انتہا ہے، میری مشکل گر تیرا انتہا ہے، تو ہر غم قسم سے خوشی کا سما ہے، تو ہر غم قسم سے خوشی کا سما ہے، گناہوں کی میرے اگر یہ سزا ہے تو پھر مشکلوں کو گھٹا، میرے مولا گناہوں کی میرے اگر یہ سزا ہے تو پھر مشکلوں کو گھٹا، میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا، میرے مولا کرم کی تجلی دکھا، میرے مولا یہاں پل میں بدلے کس کا گلا، میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا، میرے مولا کرم کی تجلی دکھا، میرے مولا سما، میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا، میرے مولا کرم کی تجلی دکھا، میرے مولا کرم کی تجلی دکھا، میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا، میرے